నిరుక్త స్వాధ్యాయ अरण्यानी एक शब्द जो हम देख रहे थे तो इसमें पूरा तो हम कह नहीं सकते कुछ कि इसका क्या अंतिम जो अरण्यस्य वनस्य पत्नी पालयित्री देवता ये लोग जैसे कि एक में अधिष्ठात्री देवता मानते हैं ऐसे अरण्यानी एक अरण्य का रक्षण करने वाली देवता परमात्मा की एक शक्ति तदाकार हम मान लेते हैं तो वो फिर जैसे पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की एक अधिष्ठात्री शक्ति है उसको हम पृथ्वी की अधिष्ठात्री शक्ति कहें या परमात्मा की शक्ति कहें उसी को देवता के रूप में पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तो उसकी एक अधिष्ठात्री देवता है सभी के अंदर सभी चीजें जो भी हैं जैसे विद्युत की एक अधिष्ठात्री शक्ति जैसे पर्जन्य की एक अधिष्ठात्री शक्ति तो अरण्यानी असौ या प्रेम नश्यति उत्पन्न दिंग मोह दिंग उत्पन्न दिग्भ्या क्या है दिंग इन्होंने होम दिग होमंत्र दृगरण्य भीतो अरण्याधिदेवतामरण्यानीं प्रति ब्रवीति इसमें क्या पुस्तक आपकी में पाठ देखिए एक बार अच्छा जी ये पुस्तक जो है ना मुकुंद झा की उत्पन्न नीचे नीचे जो अरण्यानी मंत्र मंत्र दृक् उत्पन्न दिंग मोह अच्छा ऐसा है ये उत्पन्न दिंग मोह ऋषि उत्पन्न हो गया है दिशाओं का मोह जिसमें ऐसा जो ऋषि है मंत्र दृष्टा ऋषि अरण्य भीतो जंगल में डरा हुआ अरण्याधिदेवताम अरण्यानीम प्रति ब्रवीति अरण्याधिदेवता अरण्यानी को कहता है कि हे अरण्यानी अरण्याधिदेवते या असौत्वम अरण्यानी कांताराणी प्रति प्रेम पराची परांग मुखी अनावर्तमाना नश्यति दृष्टा भवति इन्होंने तो एक अरण्यानी को तो संबोधन और दूसरे अरण्यानी को वनानी अर्थ में प्रयोग किया है अरण्यादि देवते जो तू कांतारों के प्रति प्रेम परांग मुखीव कांताराणी प्रति पराचीव अनावर्तमाना नश्यसि अदृष्टा भवति न सदर्शने मया दृश्यमानानि व्रजस्यैव पुरतो न विभेषि निर्जन देशे वर्तमानत्वात् नष्टेव प्रतीयसे हे अरण्यानी तू परांग मुखी जैसी कि जैसे तू वापिस नहीं लौट रही ऐसी अदृष्ट हो रही हो मया दृश्यमानानी व्रजस्यैव पुरतो न विवेशी व्रज तो वो होता है एक दृश्यमान मया दृश्यमानानी व्रजस्यैव पुरतः व्रज के सामने न बिभेसी डरती नहीं हो निर्जने देशे वर्तमानत्वात् नष्टायु प्रतीयते निर्जन देश में वर्तमान होती वर्तमान होने से नष्टायु प्रतीयसे सात्वम कथा कथम ग्रामम न पृच्छसि ग्रामम पृष्ट्वा तत्र न कथं गच्छसि निर्जने अरण्ये कथम रमसे निर्जन अरण्य में कैसे रह रही है उसमें क्यों नहीं जाती, नूनम त्वाम भी न विन्दति इव संप्रति न लभते। अरण्यानि इति एनाम आमंत्रयते यासु अरण्यानि वनानि पराचीव नश्यसि। पराचीव या जो अरण्यानि है, अरण्यानि इति एनाम आमंत्रयते, अरण्यानि को आमंत्रण आमंत्रित कर रहा है। आमंत्रयते माने उसको संबोधन में जब हम बोलते हैं तो उसको आमंत्रण बोलते हैं। एक वचन में संबुद्धि संबुद्धि संज्ञा हो जाती है और उसी को सामंत्रितम आमंत्रित कहते हैं संबोधन में प्रथमा। इसकी तो नीचे है ना जुराब पहनी है। तो ये क्या अर्थ है जी इसमें? अरण्यानि पराचीव अनावर्तमाना नश्यसि अदृष्टा भवसि। पराचीव परांगमुखी, परांगमुखा एव प्रांगमुखी जैसे होती हुई माने ग्राम की तरफ से परांगमुखी, ग्राम की ओर से परांगमुखी होती हुई, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि यासव जो तू जंगल की तरफ जा रही है और परांगमुखी गांव की तरफ मुख नहीं कर रही है। अरण्यानि परांगमुखी अनावर्तमाना नश्यसि अदृष्टा भवसि। वापिस गांव की तरफ न लौटती हुई तुम अदृष्ट हो रही हो, अर्थात एकदम दिखाई नहीं दे रही हो। निर्जन देश में वर्तमान होने से नष्टायु प्रतीय से गांव को क्यों नहीं पूछ रही हो, तुम्हें भय क्यों नहीं लग रहा है? नत्वा भीरि विन्दति। वो तो फिर प्रसंग तो फिर वही जो इन्होंने संगति लगाई थी, वनस्थ जो है वो वानप्रस्थ जो है ना, उनके लिए ये सब बातें आपस में चर्चा का। चंद्रमणि जी ने जो संगति लगाई कि वन के वनस्थ पुरुष की पत्नी या वन की सहचारिणी वनस्था स्त्री, वन की सहचारिणी वनस्था स्त्री और वन, तो ये मनी ये जो है आपस में पति पत्नी का संवाद इन्होंने तो दिखाया है कि हे वनस्थ पत्नी, वह जो तू ग्राम से परांगमुख होती हुई वनों की ओर जाती है, अरण्यानि नश्यसि ग्रामम कथा न पृच्छसि, ग्राम को क्यों नहीं पूछ रही, गांव में रहने के लिए मेरे सहमति क्यों नहीं मांग रही, तुम्हें भय नहीं लग रहा है क्या, तुझे वहां जाने में कुछ भी भय नहीं लग रहा? इस तरह से तो इसका उत्तर अगले मंत्रों में फिर पत्नी की तरफ से दिया गया है। ब्रह्मणि जी ने भी ऐसा ही है जी, पर प्रयकार्थ पराची परांग मुखी अर्थ कर दिया और नस धातु का व्याप्ति अर्थ में पठिए पठित है, तो कैसे तू अरण्यानि नश्यसि उनको व्याप्त कर रही हो, वनों को कैसे व्याप्त कर रही हो। श्रद्धा श्रद्धानात्, श्रद्धा जो है वो सत्य को धारण करने के कारण से श्रद्धा होती है, सत्य को धारण करना और सत्य को धारण कराना। हाँ जी, वन में रहना रहने वाला वानप्रस्थ, जंगल वनप्रस्थ है वानप्रस्थ, वन है वान, जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि वन में क्यों रहते हैं वो जाकर के, तपस्या करेंगे। नहीं नहीं, उसमें जो है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्तियों का संचय किया था ना, तो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे उत्तरदायित्व तो निभाते समय जो शक्तियां बिखर गई इधर उधर, एकाग्रता भी भंग हो गई और राग द्वेष भी कुछ बढ़ गए, तो उसका पुनः मार्जन करने के लिए फिर वो अपने आप को तपश्चर्या में डालता है। वही एक प्रकार से ब्रह्मचर्य अवस्था में आता है, फिर तैयारी करता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम तो गृहस्थ की तैयारी थी, वानप्रस्थ आश्रम फिर संन्यास की तैयारी, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें क्या, इसमें आपको क्या आपत्ति, बोली हाँ। तपस्या करने का अर्थ है मन को एकाग्र करना, अपने राग द्वेष को देखना, मांझना, साफ करना अपने अंदर, फिर वो गहराई में गोता लगाना और उसके लिए उस स्थिति में पहुंचना। अपने अंदर जो अंतर्वासी प्रभु है ना, उसको स्पर्श करना और अपने आप को तैयार करना इस ऊंची स्थिति के लिए, ठीक है। उसमें तीन वो कहे हैं ना, यज्ञो त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञो दानम यज्ञो यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमा तपय द्वितीया ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी अत्यंतम आत्मानम अवसादयन। ये तीन आश्रमों की बात कही, गृहस्थ आश्रम में यज्ञ अध्ययन और दान, अध्ययन माने अध्यापन करना, यज्ञ अध्ययन दान, ये तो गृहस्थ आश्रम के धर्म बताए। तपय द्वितीया और जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका तप बताया, और ब्रह्मचारी को बाद में बताया तीसरे उस पर। ब्रह्मचारी आचार्य अंतेवासी, आचार्य का जो अंतेवासी होकर अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, अपने आप को अत्यंत क्लेशित करता हुआ, आप लोग जो हो अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, शरीर से क्लेश देते हुए, अवसादयन का क्या अर्थ है, कष्ट देते हुए, अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, न्यक करते हुए, हाँ, आचार्य अंतेवासी, आचार्य का अंतेवासी होकर के अत्यंतम आत्मानम अवसादयन, और सर्वे एते ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, ये सब नहीं, आखिरी में ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, ये संन्यास आश्रम की बात की, जो ब्रह्म में स्थित हो गया वो अमृत को प्राप्त करता है, ब्रह्म संस्था अमृतत्व एति। वो उस प्रसंग में कुछ होगा ऐसा, छांदोग उपनिषद पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान से अर्थ करेंगे तो फिर ब्रह्मचारी को पहले बता दो, फिर गृहस्थ को, फिर क्रम तो पहले से पता ही था, वहां क्रम बताने के लिए थोड़ा वो कथन किया गया, वहां क्या करना है वो बताने के लिए किया। आवश्यक ही नहीं है उसके लिए, शब्द मात्र है तो व्यक्ति नहीं, क्रम बताने की आवश्यकता ही नहीं थी वहां। गुरु जी, हाँ जी, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद हम सीधा संन्यास आश्रम ले सकते हैं, किसी ने एक ने पूछा इनकी बात को बीच में कि क्या ब्रह्मचारी से वानप्रस्थ भी जा सकते हैं, जिसने गृहस्थ तो नहीं किया, फिर ब्रह्मचारी से क्या वानप्रस्थ भी बन सकता है, बन तो सकता है, किसी ने नहीं किया था, बन सकता है, लेकिन उसको जरूरत नहीं, वो तो संन्यास की तैयारी के लिए तो ब्रह्म में तैयारी करनी, उसको वानप्रस्थ वाला भाग तो उसका जो ब्रह्मचारी चल ही रहा है, वो उसको और लंबा कर देगा, उसको लंबा कर देगा, वो चल ही रहा है उसका। जी जी, माने ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ कोई अलग चीज नहीं, वो तो एक ही चीज हो गई कुल मिलाकर के। हाँ इसमें पर वो यूं कहते हैं कि मार्जन इसलिए कि जो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है, शादी तो नहीं की पर वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है, उसका क्या गति हो और वो सन्यास में जाना चाहता है। इसमें गुरु जी एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे वो ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ भी नहीं गया, वानप्रस्थ भी नहीं गया, सीधा सन्यास आश्रम चला गया, वो तो उचित है मानते हैं। कोई गृहस्थ अगर वो नियम संयम पूर्वक रहता है, उसकी शक्तियों का ह्रास नहीं हुआ है, तो क्या वो वानप्रस्थ जाए बिना सन्यास आश्रम जा सकता है? लिखा है ना, वो भी एक विकल्प लिखा है ना, यद अहरे विरजे तद अहरे वे प्रव्रजेत, गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। घर से भी सन्यासी बन सकता है, वन से भी बन सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी बन सकता है। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए और संसार के पदार्थों में मोह समाप्त हो जाए उसी दिन वो अपवाद हो गए। जी जी जी, सामान्य नियम तो वही है, श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि, ये तो अच्छा मंत्र आ गया। श्रद्धा से अग्नि जो है समिंध होती है, प्रदीप्त होती है, श्रद्धा से हवि दी जाती है। श्रद्धा होती है तो हम कोई भी हवि दे सकते हैं अपने इष्ट के लिए, और श्रद्धा से ही हमारे अंदर जो अग्नि है, अपने इष्ट को प्राप्त करने की जो आग है वो जलती है। श्रद्धां भगत से मूर्धनि, श्रद्धा को संपत्ति के उत्तमांग में मानी ऐश्वर्य के उत्तमांग में वत्सा वेदयामसी, भाषणों के द्वारा हम वेदयामा औरों को जतलाए। श्रद्धान के कारण श्रद्धा है, श्रद्धान या तो अधिकरण में हम इसको मान लें अंग प्रत्यय को, या करण कारक में मान लें। श्रद्धा वो होती है जिसमें सत्य धारण करे, या श्रद्धा होती है जिसके द्वारा सत्य धारण किया जाए। श्रद्धस्याम धीयते सत्यमस्याम धीयते, श्रद्धा वो चित्त वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, चित्त वृत्ति है जिसमें जिसमें सत्य सत्यनिष्ठ वृत्ति, सत्य से युक्त। हाँ, और जब करण करेंगे ना तो सत्य जिसके द्वारा धारण किया जाए वो भावना विशेष, अंतर तो नहीं पड़ रहा, वो भी एक भावना ही है। और जो अधिकरण में करेंगे सत्य जिसमें धारण किया जाए, सत्य जिसमें धारण किया जाए वो श्रद्धा है, जिसमें सत्य को हम धारण करते हैं, मन की वो वृत्ति जिसमें हम सत्य को बिठा लेते हैं। तो वो तो ऐसा लगा जैसे श्रद्धा जो है, श्रद्धा का परिणाम जो है उसको श्रद्धा कह दिया अधिकरण करेंगे तो। अधिकरण में यदि करेंगे तो ये ऐसा श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलेगा जो उस भावना विशेष से जो अंतिम चीज प्राप्त होती है उसको श्रद्धा कह दिया। हाँ, तो जिसके द्वारा धारण किया जाता है, करण वैसे बढ़िया है, इन्होंने कर ही दिया अधिकरण, करण कारक। इन्होंने क्या किया दूसरे आचार्यों ने? श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है, एक श्रद्धा वो भावना विशेष है जिससे सत्य प्राप्त होता है। यहाँ सप्तमी विभक्ति है, विश्वपति ने झूठ में अश्रद्धा को स्थापित किया है और सच में श्रद्धा को स्थापित किया है, प्रजापति ने सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया है और अश्रद्धा को असत्य में स्थापित किया है। जैसे हमारे को स्वाभाविक रूप से यदि ज्ञान हो, हमें ज्ञान हो तब ये घटना घटेगी, यदि ज्ञान ना हो तो ये तो घटना नहीं घटेगी। कि हमारे को अनृत में तो अश्रद्धा है। ज्ञान का अर्थ है प्रारंभ में गुरु आचार्य या शास्त्र उपदेश के द्वारा हमको कर्तव्य कर्तव्य का जब बोध हो जाता है तब ये घटना घटती है। यदि कोई हमें बताए ही नहीं कुछ भी तो फिर तो नहीं घटेगी ये घटना। बताए नहीं तो भी, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। तो जिस के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा है वो उतना उतना अधिक सत्य है। क्या लोगों की जिस पुस्तक में अधिक श्रद्धा है, जिस पुस्तक में अधिक श्रद्धा वाले लोग हैं, जिस महापुरुष में अधिक श्रद्धा वाले लोग हैं, वो उतना उतना अधिक सत्य है, क्योंकि सत्य में ही श्रद्धा होती है ना जी। जी, पर वो तो उनको ऐसा एक परंपरा से या लोगों ने उनको समझा दिया कि ये सबसे बड़ा है तो उनने ऐसा मान लिया। सत्य माने उनके ज्ञान के अनुसार उनको ये समझ में आया कि इससे कल्याण होगा। जी, तो इसका एक अर्थ ये निकलता है ना जी फिर कि एक तो है कि वो सत्य है इसलिए श्रद्धा हुई, एक जिसको हम सत्य मानते हैं उसी में श्रद्धा होती है। जिसको हम मानते हैं उसी में श्रद्धा होती है, ये बात है जी। जिसको हम सत्य मानते हैं, यो यत् श्रद्धा सैव स श्रद्धामयो यम पुरुषा, यो यत् श्रद्धा सैव स श्रद्धामय है ये पुरुष। ये वाक्य तो समझो इसी से ले लिया। तो गुरुजी, हाँ, तो फिर किसी गलत मान्यता या किसी गलत, वो तो कहा ही है श्रीमद् भगवत ने यही तो बात कही है, गलत में जब श्रद्धा हो जाती है तो उसी में फंसता रहता है। तो उन्हें पता कैसे चलेगा? पता गुरु आचार्य और ये शास्त्र और क्या काम करने के लिए, यही तो गुरु शास्त्र गुरु सब वही बता रहे हैं गुरुजी, उनमें जो उपलब्ध हो रहे हैं जिनमें वो, तो ये तो दोष इसीलिए कह रहे हैं कि गंदा पानी मिलेगा तो बैक्टीरिया तो अंदर फिर तो आप में करेंगे ही कुछ ना कुछ। फिल्टर तो होना चाहिए जी, फिल्टर तो अपने खुद के पास ही रखना पड़ेगा जी। नहीं, ये यूं कह रहे हैं अगर दूसरे लोगों को मिल ही नहीं रहा है क्या करे, वो कुछ तो मिल ही रहा है सबको, जिसकी किसी की ना किसी में तो श्रद्धा है। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये परंपरा ही गलत है, बिल्कुल उलट पुलट, तो उनकी श्रद्धा है ना उसमें, श्रद्धा तो है ना, उसको वो सत्य मानते हैं इसलिए श्रद्धा है। अगर जिस दिन उसको असत्य देखने लगेंगे श्रद्धा समाप्त हो जाएगी जी। तो असत्य देखें किस तरह आचार्य जी, जब उनकी उनमें श्रद्धा है उसे सत्य मानते हैं, असत्य किस तरह देखेंगे उन्हें? वो तो उनको अनुभव करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा। तो उनका ज्ञान तो उन्होंने इस तरह बना दिया है। अगर ना, वो मनुष्यपन रखेंगे, मनन करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर विचार करेंगे। जैसे स्वामी दयानंद ने मूर्ति में श्रद्धा रखी कि इससे जो है कल्याण होगा और इससे जो है तेरा वो जो भी उसको समझाया तो श्रद्धा रखी ना, पर उसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा देखा तो फिर प्रश्न उठ गए कि आपने जो बताया उसके तो विपरीत हो रहा है। आपने कहा था कि ये सब लोगों का रक्षक है, ये है वो है, ये अपनी रक्षा नहीं कर रहा है। मनुष्यत्व है तब तो वो ठीक चलता ही चला जाएगा, मनन नहीं है, मनुष्यत्व नहीं है तो फिर वहीं फंसा रहेगा जी। मनन नहीं करते हैं ना ये लोग जितने भी होते हैं, तो वो वहीं पर फंसे रहते हैं। तो फिर उनको दोष भी लगेगा अगर क्या कहते हैं गलत उस पर चल रहे हैं सब कुछ। वो तो चाहते हैं सत्य का ग्रहण करना, लेकिन उन्हें सत्य मिले ना कहीं कहीं से भी, तो दोष तो जो है कोई राष्ट्र के नियमों का भंग करे यूं कह दे कि मेरे को पता ही नहीं जी, वहां तो आप बिल्कुल समझ जाते हो कि वो उसको पता होना चाहिए, ऐसे कोई ये एक्सक्यूज है कोई कि मैं तो पता ही नहीं मेरे को, तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। वहां तो आप बिल्कुल समझ लेते हो, कोई ट्रैफिक रूल्स भंग कर दे और जाकर के उसको पकड़ ले दंडित करे तो कहेगी जी मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं आगे से नहीं करूंगा, तो कहेगा अभी तो दे दे और आगे से मत करना। तो भारत वाले छोड़ देते होंगे, विदेशी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुजी वहां तो चलो एक बार ठोकर खा के पता चल जाता है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना, ठोकर खाते रहो तब भी पता कहाँ चलता है। नहीं तो उनकी भी गलती है, और जो बताते हैं गलत बात उनकी भी श्रद्धा वैसी है, क्या करे बेचारे वो। ऊपर वाले भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि ये बिल्कुल हम ठीक समझ रहे हैं, कुछ चालाक भी होते हैं। हाँ, समझते हुए भी उनको पता लग गया है कि ये ऐसा है, लेकिन बोल नहीं सकते, वो संप्रदाय है और वो सब ऐसा रहता है, बोल नहीं सकते, उनको बोलते भी नहीं है, उनको अपना ही असुरक्षा महसूस होती है, ये ऐसा बोलूंगा तो तेरी सारी सुख सुविधाएं छिन जाएंगी। नहीं नहीं, सुख सुविधाएं छिन जाती है ना, उनका सम्मान चला जाता है, सुख सुविधाएं चली जाती है, छुरस्त धारा, इसीलिए तो है ना। तो इसमें भी गुरुजी आगे चल के कभी हो जाएगा क्या कि ये तो पक्का है, अंदर बैठा है ना एक देवता, एक अंदर देवता भी बैठा है, एक बाहर देवता है, ये माता पिता गुरु आचार्य शास्त्र ये बाहर के देवता हैं, और एक ठोकरे देवता हैं, और एक अंदर एक और देवता है, सारे देवता तो हैं ये, तो अंदर वाला तो देवता ने तो आश्वासन दिया ही हुआ है कि मैं तुमको पार लगाऊंगा, दंड से क्या घबराना, जब आदमी जो है इसमें युद्ध भूमि में आ गया है, अब वो मेरे ऊपर कोई प्रहार ना हो, इससे क्या घबराना, दंड से ही तो सीखने को मिलेगा, तो अधोगति होगी ना गुरुजी, नहीं सीखने को मिलेगा उससे, दंड से, और छोटी ठोकर से नहीं मिलेगा तो बड़ी ठोकर लगेगी, जी जी, और उससे नहीं लगेगा तो उससे बड़ी ठोकर लगेगी लगती, ये तो बहुत ही, ये जो ठोकर है इनका तो धन्यवाद करना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, बहुत ही, ये तो इसको तो प्रणाम करना चाहिए हर व्यक्ति को कि इन्होंने आंखें खोल दी। तो वहां जो है, एक तो ये बात है कि दंड से घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दंड ही तो हमारे को आगे पहुंचा रहा है। ठोकरों में भी तटस्थ रहते हैं जी, एक तो आचार्य जी नहीं, आचार्य जी हमारा आशय इस तरह का योगाभ्यास ही। स्वामी केतानाथ जी वो उस इलाके में थे, मैं एक बार उनसे पूछने लगा कि आपको नींद कैसे आती थी, बिल्कुल वस्त्र नहीं, ऐसे बिल्कुल एकदम से 10 साल तक नदी के किनारे एक अंगोछे में बिल्कुल ऐसे रहे, गर्मी सर्दी ऊपर से वर्षा आ रही है तो भी ऐसे ही। तो मैंने कहा कि आपको नींद कैसे आती थी, बोले हम नींद लेने के लिए वहां पर नींद लेने के लिए हम वहां पर गए थे। फिर मैंने कहा कि आपको ऐसे प्रेरणा कैसे हुई, बोले हम, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ऐसे ऐसे हमने तपस्वी तितिक्षु ऐसे सब ऐसे ऐसे तितिक्षु साधु देखे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। वो आचार्य वेदपाल जी बताते थे कि एक इधर हिमालय में बिल्कुल जहां कोहरा पड़ता था, एक कॉपीन में यूं बैठे रहते थे, बोले मैंने देखा अपनी आंखों से, बर्फ पड़ती थी उस बर्फ के समय भी ऐसे बैठे रहते थे एक कॉपीन में। उन्होंने ही आचार्य जी को कहा कि तुम जो है वो गृहस्थ आश्रम धारण करो, ऐसे वो बताते थे। हाँ, श्रद्धा तो सत्य को प्राप्त कराने वाली, और सत जिसमें धारण किया जाता है, श्रद्धा जो है सत्य में धारण की जाती है, ऐसे कह सकते हैं गुरुजी। सत्य जिसमें धारण किया जाता है, हाँ सत्यम तस्मिन धीयते, वो क्या चीज है जिसमें, यस्मिन शब्द से क्या लेंगे, बुद्धि की अधिदेवता, सत्य जिसमें धारण किया जाता है वो श्रद्धा है, बुद्धि की अधिदेवता, छज्जू राम जी ने लिखा है धर्मार्थ का मोक्ष के विषय में बिना किसी विपर्य के ये बात ऐसी ही है, ऐसी बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं। ऐसी बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं जब हमारे अंदर ये निश्चय हो जाता है ना, ये बात ऐसी ही है। भावनाख्या भावाख्या वही भावनाख्या, भावना रूप बुद्धि है वो, जिसमें हमारे को ये धर्मार्थ का मोक्ष, ये कहां से पढ़ रहे हो? ठीक है। क्यों? जिसके द्वारा निश्चय किया जाता है कर्ण तो बिल्कुल घटता है। सत्य जिसके द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, भावना हुई ना, भाव भावाख्या कह रहे हैं ना, ज्ञान पूर्वक जो भावना है, जिसमें सत्य जिसमें धारण किया जाता है, मतलब ये धारण किया जाता है वो बुद्धि है। किस तरह भावाख्या वाली बुद्धि भावनाख्या, उसी को श्रद्धा कह रहे हैं। उस श्रद्धा से फिर हम सत्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसा लक्षण है कि जैसे ये मीठा है, मीठा कहता है क्योंकि इसमें मीठा होता है, जिसमें मीठा होता है उसको मीठा बोलते हैं। तो वही तो चीज है, वो जो सत्य हमने ज्ञान प्राप्त किया है जिसमें सत्य रहता है, वो खुद ही तो है वो क्या है? सत्यम अस्याम धीयते, अस्याम कस्याम, अस्याम बुद्धौ, भावना भावना रूपायाम बुद्धौ, या तो जी सती सप्तमी है, भावना के होने पर हमें सत्य विहित होता है। सत्यम दीयते, सत्यमस्याम दीयते, ये तो आधार आधेय सप्तमी है। सत्यम दीयते, सत सत्यमस्याम दीयते, सत्य जिसमें धारण किया जाता है, सत्य को जिसमें धारण किया जाता है, वो भावना विशेष श्रद्धा है। ऋतम बरा की तरह से ऋतम विभर्ति, वहां तो ऐसे कर देते हैं, ऋतम विभर्ति, सत्यमेव विभर्ति थी ऋतम भरा, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। लेकिन वहां की वो रितंबरा भी एक प्रज्ञा है और सत्य है वो भी तो एक ज्ञान ही है, वो ज्ञान ही तो, या तो वहां तो बुद्धि अंतःकरण ऐसा है ना कि रितम विभर्ति, सत्य को धारण करने वाला जो ज्ञान है वो रितंबरा प्रज्ञा है, सत्य को धारण करने वाला है। सत सत्यम ददाती, ये अंग प्रत्यय है ना, अधिकरण या करण में मान रहे हैं ना, इसलिए इसके कर्ता में तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा एक भावना है जो कि सत्य को प्राप्त कराती है। नहीं, अधिकरण में इस तरह से हो जाएगा, सत्य जिसमें धारण किया जाता है वो भावना हमारे अंदर, वो भावना जिसमें सत्य निहित है। सत्य एक वाक्य और लिखे हैं, ये तो यहां भी दे रखा है ना इन्होंने, ये चंद्रमणि जी ने देखा वेद मंत्री यजुर्वेद का, अश्रद्धा अनृते ददा श्रद्धां सत्य प्रजापति। स्वामी जी ने भी यही दिया है, वो अधिकरण में जो किया है ना जी, उस दृष्टि से उसकी पुष्टि के लिए दिया, अनृते और सत्य जो दिया है, श्रद्धां सत्य प्रजापति अदधात, प्रजापति ने सत्य में श्रद्धा को रखा है। सत्य जिसमें है उसे श्रद्धा कहते हैं और श्रद्धा जिसमें है वो सत्य है। तो दोनों तरफ से कर दिया, श्रद्धा सत्य में और सत्य श्रद्धा में। और वो जो जो व्रत ने दीक्षा वापसी उसमें जो है तो दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त होता है। दक्षिणा मानी उपलब्धि, उपलब्धि से श्रद्धा को प्राप्त होता है। वहां भी कुछ चीज है मानी हमें कुछ मिलता है तो हमारे भावना दृढ़ हो जाती है कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा। दक्षिणा से श्रद्धा मिलती है, इसका अर्थ है कि दक्षिणा मेरे को कुछ उपलब्धि हुई तो उससे निश्चय हो जाता है कि ये बिल्कुल सही रास्ता है बिल्कुल। तो उस रास्ते पर चलते चलते श्रद्धा या सत्य वाप्यते, श्रद्धा जो है सत्य पर पहुंचा देती है, श्रद्धा सत्य पर पहुंचा देती है। और सत्य का अंश श्रद्धा में होता है पहले ही थोड़ा बहुत, मानी अंतिम रूप से सत्य पर पहुंचा देती है पर उससे पहले भी सत्य उसमें श्रद्धा में रहता है आंशिक रूप से। प्रत्यक्ष निश्चयात्मक ज्ञान हो गया उसको, हाँ ये ऐसा है, विश्वास हो गया, हाँ उसके आधार पर फिर और बड़े सत्य को प्राप्त कर लेता है। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो श्रद्धा में सत्य तो है ही, अधिकरण मानेंगे तभी होगा, सत्य तो श्रद्धा में है ही, वो सत्य स्वरूप ही है। हाँ पर पूरा सत्य अभी नहीं मिला है, तो सत्य तो है पर वो मानसिक निश्चय के रूप में है और प्रत्यक्ष के रूप में श्रद्धा या सत्य माप्यते। पृथ्वी पृथ्वी व्याख्याता तस्या एषा भवति शिवना पृथ्वी भव अनृक्षरा निवेशनी यच्छा न सर्म सप्रथ। गलत तो नहीं सब सप्रथा ही है। हे पृथ्वी संबोधन, शिवना भवतु हमारे लिए सुखावह हो जा, अनरिक्षरा निष्कंटक हो जा। रिक्षर कंटक को कहते हैं, रिक्षते है सुखा न पृथ्वी भव। हे पृथ्वी हमारे लिए दीर्घ इकार है छोटा इकार, पृथ्वी भव कई जगह छोटा छपा है कई जगह बड़े, कैसा है पृथ्वी शब्द? पृथ्वी संबोधन कर रहे हैं ना, हे पृथ्वी मंत्र में शोना भव सुख वाली हो जा, अनरिक्षरा हो जा, निवेशनी हो जा, आश्रय देने वाली हो जा, उत्तम निवास के योग्य हो, तेरे ऊपर निवास करने वाले हमें सब प्रथा सुविस्तीर्णतम शर्म हो, सब प्रथा शर्म न यच्छे हमें दीजिए। इन्होंने संगीता देख सकते हैं 1:22:15 मुद्रण दोष हो जाता ठीक है। हे पृथ्वी सुख वाली हो जा और अनरिक्षरा निष्कंटक हो जा, निवेशिनी आश्रय आवास देने वाली, यच्छा न शर्म सब प्रथा हमारे लिए विस्तीर्ण शरण दीजिए। शर्म का अर्थ है शरणम, सर्वतः पृथु सब प्रथा सब तरफ से फैला हुआ विस्तार युक्त, यच्छा मानी दीजिए, छांदस दीर्घ हो रहा है। रिच्छरा कंटक है, रिच्छते है, रिच्छरा शब्द कंटक को पर्यायवाची है, रिच्छ धातु से रिच्छर बनता है, रिच्छर क्या है, अच्छा रिक्षर अक्षर वाले रिक्षर रिच्छति उद्गच्छति रिक्षर रिच्छगत धातु से वृक्ष आदि के ऊपर उठा हुआ होता है, रिच्छति उद्गच्छति रिक्षर कंटक किसी को दुख देने वाला होता है, कंतप इति कंटक कंतप कंटक, किसी को दुख देने वाला होता है, ये छेदने वाला होता है। कृंतते कंटतेर वास्याद गति कर्मणा, या कटिगतो धातु से वृक्ष आदि के ऊपर उठा हुआ होता है। तो यहां पर कंटक के तीन निर्वचन कर दिए, कंतपो भवती कृंततेर वा कंटतेर वा, कंटते मानी ऊपर उठा हुआ होता है और कृंतते मानी छेदने वाला होता है। और पहला कंतप, कंतप का अर्थ हो गया किसी को, कम मानी किसी को, तप मानी दुख देने वाला होता है। अपवा व्याख्याता तस्या ऐसा भवती, अपवा जो है वो भीति को कहते हैं ना, डर को। अमीषाम चित्तम प्रतिलोभयंती गृहाण अंगानी अपवे परे ही, हे अपवे हे भीति, अमीषाम चित्तम प्रतिलोभयंती, इन शत्रुओं में चित्त को लुभाने वाली बनकर, चित्तम प्रतिलोभयंती चित्त को लुभाती हुई, अमीषाम इन शत्रुओं के चित्त को लुभाती हुई, चित्तानी प्रज्ञानानी इनके प्रज्ञान को लुभाती हुई, गृहाण अंगानी उनके अंग अंग को पकड़ ले, उनको लुभाती हुई उनके अंग अंग को पकड़ ले, परे ही दूर तक उन्हें प्राप्त कर, परे ही का अर्थ है दूर तक उन्हें प्राप्त कर, अभिप्रे ही और उनके सम्मुख उग्र रूप में प्राप्त रह, अपवे परे ही अभिप्रे ही दूर तक उन्हें प्राप्त कर, अभिप्रे ही मानी उनके सम्मुख उग्र रूप में प्राप्त रह, शोकई हृदय निर्दह हृत्सु शोकई अंधेन अमित्रास्तमसा सचिंताम, शोकई हृत्सु निर्दय हे भीति, तो उनके हृदय अनेक प्रकार के शोक से निर्दह जला दे, अमित्रा अंधेन तपसा सचिंताम, जिससे कि वे शत्रु लोग अमित्र लोग अंधेन तमसा गहरे अंधकार से, गहरे अंधकार से सचिंताम युक्त हो जाए, किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, ऐसे मंत्रों को सुन करके हिल जाते होंगे कई लोग, बोलो इसका अभिप्राय तो समझेंगे नहीं, और ऊपर ऊपर शब्द जो सुन रहे हैं ना कि ये शत्रुओं को कैसे वो कर रहे हैं, शत्रुओं को कितनी निर्दयता से मारने की बात कर रहे हैं, फिर हमें अपने शत्रु तो हर एक जीवन में होते ही हैं, तो अपने जो काम क्रोध आदि सबसे निकट शत्रु तो यही है, कितना आदमी को व्यथित करते हैं, कितना जीवन भर रुलाते रहते हैं, कितना परेशानी पैदा करते हैं, तो उनके साथ और ये व्यवहार नहीं करें तो और क्या करेंगे। मनुष्य अपने जीवन को देखे थोड़ा सा गहरी आंखों से, कितना उसकी जीवन में उथल पुथल रहती है, तो वो शत्रु ही तो हैं जो हमारी शांति को भंग कर रहे हैं, विचार जो हमारे भाव भावना विचार का कर्म, सारे शत्रु ही तो हैं। हम तो अपने आप को इतना भुला करके जीते हैं कि ये तो दिखाई नहीं देते, इनसे तो प्यार करते हैं हम, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होती है, हैं? अमीषाम चित्तम प्रतिलोभयंती। गुरु जी हाँ, वो जो सन्यासी आप बता रहे थे, अच्छा आपको होना है क्या ऐसा? हाँ जी, वो सब संसार वगैरह छोड़ के वहां पे मतलब किस लिए बैठ गए थे? तितिक्षु सन्यासु उन्होंने देखे ना, तो भावना आ गई, नौजवान उम्र थी, घर में खेत में जो है उनकी माँ ने जन्म दिया था उनको, खेतानाथ नाम रख दिया, तो जवान होते ही वो तो घर से भाग गया, पहले ही संस्कार में ऐसा था उनके, वो तो प्रसिद्ध सन्यासी हुए, सामाजिक चुनाव भी आखिरी में लड़ा एक बार, बहुत सामाजिक कार्य किए, उनको देवता की तरह लोग पूजते थे, जहां भी बैठ जाते वहीं स्कूल बना देते थे लोग, सुबह से शाम तक लोग आते ही रहते थे, हंसाते रहते थे और बात उनको अच्छे चरित्रवान सन्यासी थे बहुत ही। और वो जो गंगोत्री में कह रहे थे बिल्कुल बैठे रहते थे निर्वस्त्र, वो तो तपस्या करते थे एकदम, तो ये ठीक है गुरुजी? इस तरह बैठे रहना, उनको उसी में श्रद्धा थी ना, भी पढ़ रहे थे उसी में सत्य दिख रहा था। आपको दोनों में से कौन सा अनुकूल आ रहा है? अजय जो ठीक है, ठीक क्या है इसमें? नहीं, अनुकूल कौन सा लग रहा है आपको? चुनाव हमें करना पड़ता है, ये तब से ही कुछ दिनों बाद ये ऐसे ही दिखाई देंगे। चुनाव तो हमें करना पड़ता है ना अच्छे जी। दुनिया भर की चीजें हैं हमारे सामने, चुनाव हम वो करते हैं जो हमें ठीक दिखता है। उसको ये पूछना चाह रहे हैं कि कहीं मैं गलत तो श्रद्धा नहीं कर लूंगा, तो थोड़ा स्पष्ट हो जाए आपसे तो, ताकि फिर हाँ उस तरफ थोड़ा रास्ता प्रकाश दिखेगा। ठीक क्या है गुरुजी? ठीक इतना ठीक है, एक तद्दर में आप हमसे पूछते हो तो कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहो, और एक चद्दर में जो बिता रहे हो ये ठीक है, सही चल रहे हो, और आपकी आंतरिक प्रेरणा आगे आपको और बढ़ाए तो फिर इसको भी हटा देना क्या है। वो तो अंदर से प्रेरणा होती है ना भगवान की तरफ से, वो तो स्वयं उन्होंने भी तो यही बताया था। मैंने पूछा कि आपको ये कैसे हुआ, वो थोड़े हंसी वाले थे। मैंने कहा जी आपको ठंड नहीं लगती थी सर्दी में, आप रजाई नहीं ओढ़, कंबल भी नहीं ओढ़ते थे, तो बोले ना खूब सोड़ सोड़िया ओढ़ना था हम तो वैसे वैसे बहुत तरह की रजाइयां सोया करे, सोड़ बोलते हैं इसको, तो दौड़ बोलते हैं, दो लड़ा होती है ना दुगनी, सौड़ मतलब वो कई गुना, दौड़ बोलते हैं पतली मोटी चादर को दौड़, और उसको सौड़ बोलते हैं। तो मैं तो बिल्कुल उस समय बहुत ही 20-22 साल की उम्र में, पूरा 22-23 साल की उम्र में मिला उनसे, शुरू गुरुकुल खानपुर की शुरुआत उन्होंने की थी, आए थे उन्होंने गाय भी भिजवाई, और फिर मैं जाता रहता था, मिलता रहता था। तो फिर मैंने एक दिन पूछा कि जी आपको ठंड नहीं लग, वहां पर नींद कैसे आती थी? तो फिर बोले कि नींद लेने के लिए गए थे हम वहां। कुछ देर तो सोते ही होंगे। मैंने कहा कि बारिश आ जाती, कुछ और होता था, कैसे मैंने सबसे ज्यादा सर्दी का काम टेढ़ा है, गर्मी में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी ऐसे रहते थे, जब खूब आकाश से अग्नि बरसती थी ना वहां राजस्थान में, तो भी वहीं बैठे रहते थे उसमें धूल में ही, और पेड़ के नीचे भी नहीं, थोड़ा सा इतना तो बताया कि इधर से जैसे ज्यादा तो एक टीला सा होता था, तो उस तरफ हवा ज्यादा चलती ना, तो इधर से उधर हो जाते थे। तो जो तो इतने वर्ष बाद में गुरुजी भी जिनके बारे में कह रहे हैं इतना, तो वो प्राप्त हुए बहुत ही जी, एक एक ये श्रद्धा वाले का भाष्य हो गया था जी। हाँ, श्रद्धा तो हमने यही कर लिया ना निश्चय, कि श्रद्धा मानी जिसमें सत्य का अंश है। नहीं, शब्द का तो हो गया जी, ये जो आगे भाष्य यास्क ने लिखा है ना जी, श्रद्धा अग्नि साधु समिध्यते, तो साधु अग्नि समिध्यते है या साधु शब्द को कैसे? क्रिया विशेषण है, यदि ये अग्नि का होता ना तो फिर ये विसर्ग होता, इसमें साधु में विसर्ग नहीं है ना, तो समिध्यते के साथ जुड़ेगा, साधु समिध्यते। हाँ, श्रद्धा हवि साधु हुए थे, ये भी साधु हुए थे के साथ जुड़ेगा। श्रद्धा से अग्नि अच्छे से समिंधन होती है, श्रद्धा से हवि अच्छे से दी जाती है। श्रद्धा भगत से भागधेय से मूर्धनी, श्रद्धा को जो हमारा भागधेय है उसके शिखर पर, प्रधान अंग पर अपने वाणी से हम निवेदन करते हैं, भाषणों के द्वारा हम जतलाते हैं कि श्रद्धा जो है संपत्ति का उत्तम अंग में वर्तमान करती है, श्रद्धा जो है ऐश्वर्य के उत्तम शिखर पर वर्तमान करती है, ये रहती है। कहने का भाव है जिस दिशा में भी हम ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। योग ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो योग में श्रद्धा, गुणों में गुण ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो गुणों में श्रद्धा, विद्या का ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो विद्या में श्रद्धा। श्रद्धा का आधार सत्य हो गया ना, सत्यम अस्म्याम धीयते, जिसमें सत्य है, सत्य तो होना ही चाहिए, और सत्य वो सुना हुआ भी हो सकता है, सत्य हमारे अपने अनुभव का भी हो सकता है, शास्त्र का भी हो सकता है। ऐसे करेंगे ना सर जी, सत्य जो है वो सुन करके भी आचार्य उपदेश से, शास्त्र के द्वारा या अपने विचार के द्वारा या किसी से सुन करके, ये जो हमारे को निश्चय हुआ है उसी को तो सत्य कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है। तो एक तो सत्य वो है जो श्रद्धा सत्य मापते जी, सत्य नहीं परमात्मा, वो तो आखिरी वाला है। तो और एक सत्य वो है जो हम तत्व की दृष्टि से जो देखते हैं, वो तो श्रद्धा में हो गया, श्रद्धा वाला। श्रद्धा मानी जिसमें सत्य सुन करके, जिसमें जान करके, पढ़ करके, श्रवण मनन से या किसी आचार्य उपदेश से जिसमें हमारे को सत्य आभासित हुआ, सत्य जिसमें है, हमारी ऐसी भावना जिसमें सत्य है, हमारे को ऐसा निश्चय है कि ये ठीक है बिल्कुल, वो श्रद्धा है। और वो जो है ठीक है ये, उसके लिए हम हवि दे देंगे, उसके लिए हम अपने अंदर सब कुछ करेंगे। तो ये श्रद्धा अग्नि साधु समिध्यते, अग्नि है या हवि है जो जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं, उसमें समिंधन में साधुता कैसे आएगी? मानी वो जो हम जो अपनी आहुति देंगे उसमें आराम से हम दे पाएंगे, जोर ही नहीं पड़ेगा अंदर से। और अग्नि समिंधन जैसे कि मुझे योग मार्ग में चलना है तो श्रद्धा से जो है वो आग मेरी अच्छे से जलेगी, उसमें जोर ही नहीं पड़ेगा कुछ, मतलब खूब प्रज्वलित होगी वो। हवि प्रदीयते में तो हमें जोर नहीं लगेगा, और साधु समिध्यते में मतलब खूब प्रकाशमान होगी वो मेरी आग श्रद्धा से। समिंधन अच्छा होगा, अग्नि का जो समिंधन है वो समिंधन अच्छा होगा, अग्नि का समिंधन प्रज्वलन वो अच्छा होगा। अग्नि मानी अभीप्सा, अग्नि मानी हमारे अंदर की आग, उस वस्तु को पाने के लिए वो और ज्यादा समिंधन होगी। सत्य या सत्य नहीं, अलग अलग तो क्या हुआ, सत्य जिसके अंदर है वो श्रद्धा, और श्रद्धा ही फिर उस सत्य को, जिसको जिस सत्य को हमने माना है ना अभी, उसी को अभी जो माना है वो तो सुन करके माना है, लेकिन वो श्रद्धा ही हमको वास्तव में प्राप्त कराएगी, उसकी साक्षात उपलब्धि कराएगी। आज जिसको हम मान रहे हैं वो तो सुने हुए को हमने माना है या पढ़े हुए को माना है, आचार्य उपदेश या शास्त्र उपदेश को माना है। और एक मैं क्या कह रहा था, श्रद्धा सत्य को प्राप्त कराएगी, श्रद्धा से अग्नि समिंधन होगी, सुने हुए को मानना, ऐसा स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा है, सुने हुए को मानना श्रद्धा है। आप्त वचन से जिसको सुना है हमने उसको स्वीकार करना, ये श्रद्धा है। योगदर्शन में भी आता है कि श्रद्धा है, सत्कार का जो एक अर्थ श्रद्धा, तो उसके लिए व्याख्या करते हैं, योगों में भूयातिथि भावना, और श्रद्धा जननी के समान रक्षा करती है, जननी व पाती योगिनम। तो श्रद्धा का एक टीकाकार ने, वाचस्पति जी ने, किसने, योगों में भूयातिथि भावना, योगों में भूयातिथि भावना, मेरे को योग हो जाए, सिद्ध हो जाए, बस ये जो कामना है, भावना है, ये श्रद्धा है, और ये योगी को कि सदा रक्षा करती रहती है, मेरे को योग सिद्ध होना चाहिए, ये भावना। हाँ तो ये तो पक्का अनुभव की बात कही, योगों में भूयादिति भावना श्रद्धा। और उन्होंने एक जगह स्वामी हरिरानंद जी लिखते हैं, अभिरुचि मति, मन की जो निश्चय वृत्ति है, एकदम ऐसी निश्चय वृत्ति कि उसमें ललक लगी हुई है, अभिरुचि युक्त जो निश्चय वृत्ति है मन की, वो श्रद्धा है। अभिरुचि युक्त चेतसा संप्रसादा, ये तो उसका वाक्य है योग दर्शन का व्यास भाष्य। अभिरुचि मति चित्तस्य नहीं चेतसा संप्रसादा श्रद्धा, रुचि युक्त जो चित्त का प्रसन्नता युक्त जो स्थिति है, संप्रसाद जिसमें भार नहीं है। अभिरुचिमति चेतस संप्रसाद है, चित्त का संप्रसाद निर्मलता, चित्त का प्रसन्नता, प्रसन्नता निर्मलता में आता है, चित्त की निर्मलता अभिरुचिमति जिसमें हमारे को एकदम से उसमें उस रास्ते पर चलने में अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार का उसमें वो नहीं है, दबाव नहीं है, ऊपर से कोई आरोपण नहीं है। श्रद्धा वीर स्मृति, श्रद्धा चेत से संप्रसाद है, इतना ही शब्द है। श्रद्धा जो है चित्त का संप्रसाद है, चित्त की सम्यक प्रसन्नता या निर्मलता। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, और प्रसन्न नभ प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, प्रसन्न माने निर्मल। योग विषयणी अभिरुचि है, ये व्याख्याकार ने अर्थ दिया। योग विषयक जो अभिरुचि है, जननी कल्याणी सा माता के समान कल्याणकारिणी वो श्रद्धा योगिनम पाती। सत्कार आसेवित श्रद्धा, सत्कार पूर्वक मानी उसमें उसको अच्छा लग रहा है। यदि श्रद्धया क्रियते तद्धि वीर्यवत्तरं भवति। विद्या श्रद्धया संपादिता सत्कारवान दृढ़ ब्रह्मी में तपसा ब्रह्मचर्यण विद्या श्रद्धया चार दिखाए। जननी जननी वो करती है, जननी की जिम्मेदारी है, बच्चे को कोई कुछ भी नहीं करना। जननी के समान वो अपने आप ही रक्षा करती है। बहुत ज्यादा है, गुरुजी ने तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लिख रखा है, बहुत ही ज्यादा। और उसमें भी ये यूं कहते थे वो, जो है ऐसा है, ऐसी जो निश्चय वृत्ति, इसका नाम श्रद्धा है। अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथं तदुपलभ्यते, कठोपनिषद की श्रुति है कि अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र, उस परम सत्य को और कैसे पाएं, अस्ति इति बस है, इति ब्रूतो अन्यत्र ऐसा कहते हुए के अलावा और कैसे मिलेगा, यही एक उपाय है कि वो है। प्रारंभ तो है से ही होगा। हाँ, प्रारंभ है से होगा। सुरस्य धारा तो यहाँ भी है, मतलब श्रद्धा है क्या चीज, ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है या क्या है, वो तो उतना ही कठिन है, जटिल। वो श्री अरविंद ऐसे कहते हैं इस विषय में कि श्रद्धा तो अंधी होती है, ऐसे कह दिया, जब सुवाखी हो जाएगी तो ज्ञान ही हो जाएगा। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि श्रद्धा तो अंधी ही होती है, यदि उसको जान लिया तो फिर तो बस हो गया। श्रद्धा मतलब वो गंभीर मानना, पूरी तरह मानना। हाँ, वो लगा लोक में जैसा देखा जाता है उसकी उन्होंने प्रस्तुति की। हाँ, श्रद्धा तो अंधी होती है। इन्होंने तो बहुत ही श्रद्धा के ऊपर, ये चैप्टर भी एक श्रद्धा का, श्रद्धा जीवन की महती, बहुत सारे वाक्य इन्होंने लिखे हैं। श्रद्धा माँ और विश्वास पिता, श्रद्धा पावन मानव जीवन यज्ञ की पवित्र सौम्यतम अग्नि, श्रद्धा भागवत उपस्थिति, सत्य का घनीभूत ठोस पिंड, श्रद्धा जीवन की महती चालिका शक्ति है, पावन विभूति का आदि स्पर्श है, श्रद्धा जीवन है, पथ है, लक्ष्य है, मूक गहन सत्य है, अपने विषय को समग्र रूप से ग्रस्ती अपने भीतर समेट लेती है, श्रद्धा को सब कुछ विभूति में सगुण साकार दिखाई देता है, श्रद्धा को सब कुछ विभूति में, ये इस पर इस पृष्ठ 270 में है श्रद्धा वाला चैप्टर, श्रद्धा 57 नंबर चैप्टर में। श्रद्धा एक ऐसी निश्चयता है जिसकी किसी अनुभव या ज्ञान से प्रमाणित होना अनिवार्य नहीं, आत्मा का सहज स्फुरित ज्ञान है, कृपा वायु है, चंद्रकांत मणि है, सौभाग्य समीर है, हमारे अंतस की प्रहरी है, ये शब्द तो उन्हीं के डायरी से नोट किए। श्रद्धा पूर्ण संतोष के साथ कहती है परंतु युक्ति नहीं देती। श्रद्धा साधक के जीवन पथ को छोटा और आसान बना देती है। श्रद्धा से किया गया कर्म सेवा है, पूजन है, ध्यान है, अमर क्षीर का उधस है, समस्त आगस को धोने वाला परम कारुणिक हाथ है, भाव की तीव्रता है, श्रद्धा संकल्प रूपी बीज के अंकुरित होने में आर्द्रता है, सोमरस की विरल अवस्था है, श्रद्धा ब्रह्मचर्य की जननी है, श्रद्धा को सब कुछ अविचल ठोस और पूर्ण रूप में दिखाई देता है क्योंकि इसका अपना स्वरूप ही ऐसा है, श्रद्धा को परीक्षा का भय नहीं, श्रद्धा ने अणु परमाणु तक तथा काल के एक क्षण निमेश उन्मेश तक को भी उस अनंत की यात्रा के लिए झकझोरा है। अपवा की बात सुन रहे थे हम, आगस अनागस शिशु, अमीषाम चित्तम प्रति लोभयंती गृहाण अंगानी अपवे परे, हे अपवे हे भीति, इन शत्रुओं के चित्त को लुभाती हुई अंगानी प्रत्येक अंग में गृहाण पकड़ ले, समा जाए इनके परे ही, परागत चेतान इनका दूर तक पीछा कर, अभिप्रे ही इनके सम्मुख होकर के रह, शोकई रितसु निर्धय, शोकई शोकों से इनके हृदयों को जला डाल, इनके हृदयों को निर्धय, अमित्रा हे ये मेरे शत्रु अंधेन तमसा सचंताम, अत्यंत गहरे अंधकार में चले जाए, मेरे वशवर्ती हो जाए। तो अमीषाम चित्तानी प्रज्ञानानी प्रतिलोभय माना प्रतिलोभयंती का अर्थ कर दिया, गृहाण अंगानी अपवे परे ही अभिप्रे ही निर्धय ऐसा हृदयानी, इनके हृदयों को जला दे, शोक से जला दे, अंधेन अमित्रा तमसा संसेव्यंताम, ये अमित्र जो हैं अंध तमस के द्वारा घेर लिए जाए। ऋत्सु का अर्थ हृदयानी तो विभक्ति व्यत्यय हो जाएगा जी, नहीं हृदय शब्द का ही सप्तमी बहुवचन में ऋत्सु होता है, उसका विभक्ति व्यत्यय कर देंगे। अग्नाई अग्ने पत्नी, अग्नाई जो अग्नि की पत्नी है उसके संबंध में ये ऋचा है, इह इंद्राणी उपभय वरुणाणी स्वस्थ अग्नाई समुपीते इति निगत व्याख्याता, मैं इस कर्म में सोमपान के लिए, स्वस्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए इंद्राणी वरुणानी अग्नाई को बुला रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, उसी की शक्ति को ही स्त्रीलिंग में कह देते हैं, जैसे इंद्र की शक्ति को ही इंद्राणी कहते हैं, शक्ति शक्तिमान का जब अभेद कर देते हैं तब तो पुलिंग में कह दिया, और शक्ति की शक्तिमान को शक्ति से अलग करके जब कहते हैं तो स्त्रीलिंग में कह देते हैं, शक्ति को कहना है तो इंद्र की जो शक्ति है इंद्राणी, वरुण की शक्ति वरुणानी, अग्नि की शक्ति अग्नाई। हाँ, किसने कहा पहले आया वो तो देवतावाची है उसमें गुरु जी जो तीसरे खंड वाले हैं उसमें जो शुरू के 28 शब्द हैं वो तो अदेवता माने थे उनका अदेवता के समान स्तुति किए जाते हैं और जो 8 द्वंद के लिए भी आए थे ना उसमें सिद्धांत पक्ष नहीं था ना ये अदेवता ही है यहाँ इंद्राणी पद से सूर्य वायु की शक्ति वरुणानी से वरुण इंद्राणी से सूर्य वायु की शक्ति वरुणानी से वरुण मैंने जल की शांति माधुरी आदि गुणों की शक्ति और अग्नि से अग्नि की तेजस्विता दाहकता आदि शक्ति को मैं अपने में ग्रहण करता हूँ ऐसा अर्थ करते हैं जी जी जी स्त्रीलिंग में तो ये तो पक्का है पहले से ही निर्णय किया हुआ है अथा तो अष्टो द्वंदानी उलूखल मुसले इसके बाद यहां से 8 द्वंदों की व्याख्या शुरू हो रही है उलूखलम व्याख्या था उलूखल की व्याख्या तो पहले हो चुकी है और मुसलम मुहु सरम मुसल की व्युत्पत्ति होती है मुहु बार बार जो ऊपर नीचे चलता है अन्न कूटते समय ऊपर नीचे चलता है इसलिए मुसल होता है मुहु सर रलयो रबेदा मुहूसर मुसर मुसल तयोर ऐसा भवती उन उखुल मुसल की ये ऋचा है आय जीवाज सातमा ताही उच्च विजर भृत हरि इवंधान सि बप्सता आय जी सब गृहस्थियों के लिए पूजा या प्राप्तव्य वाज सातमा अन्नों को संस्कृत करके देने वाले उलूखल ओसली और मुसल उखल मुसल अंधानसी मानी घास और अन्न को बप सता खाते हुए हरि इंद्र के घोड़ों की तरह ता वे दोनों उखल मुसल उच्चा विजर भृत बहुत अधिक काम में लाए जाते हैं यहां पर आय जी का अर्थ किया आयस्तव्ये वाज सात्मा का अर्थ किया अन्ना नाम संभक्त तमे द्विवचनांत है इसलिए आयस्तव्य कर दिया आय जी ये द्विवचनांत है दो एक दो है वाज सात्मे संभक्त तमे ते ही उच्चई वीर रिये ते विजर भृता का अर्थ किया वीर रिये ते हरी वंदान सी बप्सता हरी वन्नानी भुंजाने ये प्रथमा द्विवचन है सारे पद बपसता भी प्रथमा द्विवचन है अंधांसी बपसता मानी खाने वाले ये तो अलंकार में बोल रहे हैं जी उसमें लगती है ना जो उसके जैसे लोडियों के साथ हाँ तो ऐसे ही उसके भी लगते हैं ना उसके लगता है ना जो उखल मुशल के भी तो आय जी आयस्तव्य पूज्य या प्राप्तव्य आयस्तव्य का अर्थ है पूज्य या प्राप्तव्य वाज सात्मा का अन्ना नाम संभक्त तमे अन्नू को संस्कृत करके देने वाले वाज सात्मे अन्ना नाम संभक्त तमे अन्नू को संभक्त तम संस्कृत करके देने वाले हैं ते मानी वे दोनों उखल मुसल उच्चई विद रिये ते वे खूब जोर शोर से वी रिये ते काम में लाए जा रहे हैं खूब जोर से काम में लाए जा रहे हैं हरि इंद्र के घोड़ों की तरह अन्नानी बपसता अन्नू को खाते हुए वीरिये थे बपसता विजर भृता अध्यार करेंगे ऊपर से अध्यार करेंगे विजर भृता एक 28 एक 28 7 सर्वतः यज्ञ के साधक वाज सात्मा बल के दाता ता उच्चा विजर मृता वे दोनों ही खूब विहरण करने वाले आयजी यज्ञ के साधक अतिशय बल का दाता हरि वंदान सी भपसता दो अश्व जिस प्रकार अन्नों के भक्षक होते हैं हरि द्विवचनांत है ना तो ये कह रहे हैं उखल तो ये शरीर है और मूसल शरीर रूपी उखल में कार्यों को साधने वाली प्राण शक्ति है ऐसे बता दिया मूसल तो प्राण शक्ति है उखल शरीर है शरीर और प्राण शक्ति दोनों हमारी जीवन यात्रा को साधने वाले हैं यज्ञ के साधक हैं आयजी हैं ये दोनों तो ये मनुष्य को जीवन यात्रा के लिए बल प्रदान करते हैं वाज सात्मा ताही उच्चा विजर्भृता ये ही जीवन यात्रा की पूर्णता के लिए विहरण करते हैं अर्थात कार्यरत रहते हैं जिस प्रकार रथ में जुतने वाले दो अश्व रथ को खींचने की शक्ति प्राप्त करने के लिए घास आदि भोजन खाते हैं इसी प्रकार शरीर और प्राण इन दोनों को भी कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए अन्नादि की आवश्यकता होती है हरि वंधान सी बपसता प्राण और शरीर इन दोनों को भी घोड़ों की तरह अन्नादि की आवश्यकता होती है तयोर ऐसा भवती अब ये दूसरा हविर्धाने हविशाम निधाने हवियों को ढोने वाली बैलगाड़ियां द्विवचन है हवियों को ढोने वाली जो बैलगाड़ियां हैं उनको हविर्धाने कह रहे हैं उन दोनों के संबंध में ये ऋचा है तावाम उपस्थम द्रुहा देवा सीदंतु यज्ञियां इहाद्य सोम पीते हविर्धाने मानी है बैलगाड़ियों द्विवचनांत है अद्य आवाम उपस्थम अद्रुहा देवा आसीदंतु आकार सीदंतु से जोड़ दिया वाम उपस्थम उपस्थानम उपस्थानाम अद्रोगधव्य अद्रुहा का अर्थ है अद्रोगधव्य इतिवा यज्ञो देवा यज्ञ संपादिना ई अद्य सोमपानाय अद्य आज इस यज्ञ में अद्य आज ई हमानी इस यज्ञ कर्म में सोम पीते सोमपान के लिए अद्रुहा यज्ञियां देवा कभी द्रोह न करने वाले यज्ञ का संपादन करने वाले यज्ञ संपादिना देवा देव विद्वान लोग वाम उपस्थम आसीदंतु वाम मणि तुम दोनों के उपस्थम मणि पास वाम उपस्थम उपस्थानाम ये अर्थ कर दिया ना उपस्थानम है या उपस्थानाम है हाँ गलत छपरा इसमें भाई अरुण जी उपस्थानाम लिखा है ना उपस्थानम होना चाहिए समीपम उपस्थानम समीपम माने तुम दोनों के समीप उपस्थित हो आसीदंतु आकर उपस्थित हो जाए तुम दोनों के कौन समीप में कौन अद्रोह अद्रुहा कभी द्रोह न करने वाले हाँ हविर धाने नहीं है यज्ञिया देवा अद्रुहा ये जो है ना दो अर्थ किए हैं दो अर्थ एक तो अद्रुहा को हविर धाने का विशेषण बनाया हाँ हाँ तो अहिर धाने का विशेषण बनाया अच्छा एक ही बना है ठीक है तो आसीदंतु आ जाए तुम दोनों के समीप क्या अद्रोग धव्वे अद्रुहा द्रोह न करने वाले अद्रोग धव्वे हैं हविर धाने अद्रुहा अद्रोग धव्वे युवाम वाम मानी युवाम तुम दोनों ये यकार लोप करके और प्रथमा के द्विवचन में अर्थ करेंगे इसको वाम मानी वैसे तो द्वितीय में होता है अच्छा फिर तो द्वितीय ही विभक्ति है ये वाम उपस्थ मानी तुम दोनों के समीप आसीदंतु अद्रुहे हविर्धाने अद्रोगधव्य जो हविर्धान है तुम दोनों के समीप आ जाए हवे खाने, वाम उपस्थम आसीदंतु। हाँ, यज्ञ देव तुम्हारे समीप आकर बैठ जाएं, उपस्थित हो जाएं। फिर एक बार देखिए, यज्ञियां देवा इह यज्ञे सोम पीतये। यज्ञिये जो देव हैं, हे अद्रुहे, हे अद्रुहा, हे अद्रोग्धव्ये हविर्धाने वाम उपस्थम आसीदंतु। ऐसा अन्वय होगा, तुम दोनों के समीप आकर बैठ जाएं। ठीक हो गया, आ को सीदंतु से जोड़ दो, अद्रुहा संबोधन रखो, यज्ञियां देवा ये आसीदंतु के कर्ता बन जाएंगे। ऊपर के मंत्रों में 241 241 इसमें जो है वायु इंद्रवायु मित्रावर्ण अश्विनो है जी। 19-21 मंत्र में द्यावा पृथ्वी हविर्धान है देवता। 19-21 जो मंत्र हैं, 19-20-21 द्यावा पृथ्वी हविर्धान देवता है। द्यावा पृथ्वी दो गाड़ी हैं। इससे 20वें मंत्र में कहा ना, द्यावा न पृथ्वी इमं सिद्ध्रम अद्य दिविस्पृशम यज्ञम देवेशु यच्छताम। यही आ रहा है, चलो 20वां मंत्र और 21वें दो मंत्र है ना। तो ये पहले वाले मंत्र में द्यावा पृथ्वी, हाँ देवता हविर्धान लिखा है। प्रेताम यज्ञसंभुवा युवाम विद्वा वृणीमहे अग्निम च हव्यवाहनम्। द्यावा न पृथ्वी इमं सिद्ध्रम अद्य दिविस्पृशम यज्ञम देवेषु यच्छताम्। द्यावा पृथ्वी को ही हविर्धान बता रहे। द्यावा न पृथ्वी, द्यौ हमारे और पृथ्वी इसको, द्यौ जो है न मानी हमारे, पृथ्वी और पृथ्वी इमं सिद्ध्रम इस साधक को, आज आकाश को छूने वाला जो साधक है, सिद्ध्रम मानी साधकम स्वर्ग आदि का साधक, द्युलोक को छूने वाला जो सिद्ध है द्यावा पृथ्वी, आज हमारे इस साधक को यज्ञम देवेशु यच्छताम देवों को समर्पित कर दे। ये देखिए इस मंत्र में देख लीजिए, ये तो मंत्र यहां लिखा है, द्यावा पृथिव्यो न इमं साधनम, सिद्ध्रम का अर्थ कर दिया साधनम, ये हमारा जो साधन है जो दुलों को छू रहा है, क्या यज्ञ, हमारा जो यज्ञ है, यज्ञ मानी जो भी, ये तो भौतिक रूप से लें तो वो यज्ञ हो जाएगा, आध्यात्मिक यज्ञ भी हो जाएगा, परमात्मा को जो हम अपनी आहुति देते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, श्रीमद् भगवद गीता में यह है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप का जो भोक्ता है परमेश्वर, भोक्तारम यज्ञ तस, द्यावा पृथिव्यो न इमं साधनम अद्य दिविस्पृशम यज्ञम देवेशु नियच्छताम। यज्ञम देवेशु, देवों को दे दे, देवों तक पहुंचा दे, किसको, यज्ञ को, द्युलोक और पृथ्वी लोक, आज हमारे साधन रूप यज्ञ को, दिविस्पृशम द्युलोक में जाने वाला है उसे देवों तक पहुंचा दे। द्यावा पृथ्वीयो द्युलोक पृथ्वीलोक, हमारे इस साधन को, सब फलों को सिद्ध करने वाला जो ये साधन रूप यज्ञ है, अद्य दिविस्पृशम यज्ञम, द्युलोक तक छूने वाला, द्युलोक का स्पर्श करने वाला जो यज्ञ है, देवेशु नियच्छताम, देवों में स्थापित कर दे। आवाम उपस्था द्रुहा, आकर तुम दोनों की गोद में, हे द्रोह न करने वालो, हे परस्पर द्वेष न करने वालो, परस्पर सहयोग से प्रजाओं का हित साधने वालों भूलोक और द्यूलोक इनको कह रहे हैं, तो वो कितना सह अस्तित्व की बात कह रहे हैं। आवाम उपस्थम अद्रुहा, परस्पर द्वेष न करने वाले हैं ये द्यावा पृथ्वी, अद्रुहा है परस्पर द्वेष न करने वाले, परस्पर सहयोग से प्रजाओं का हित साधने वाले हैं, अद्रुहा है भूलोक द्यूलोक। अद्रुहा अद्रुहो द्रोह वर्जिते हे हविर्धाने तद रूपे द्यावा पृथ्वी होगा। सायण ने ऐसा अर्थ किया, द्रोह वर्जित जो हविर्धान है जो कि द्यावा पृथ्वी के रूप बन रूप में है, पूजा के योग्य सभी देव तुम्हारी गोद में बैठे, देवा यज्ञिया देवा पूजा के योग्य जो सभी देव हैं, वाम उपस्थम आसीदंतु तुम्हारी गोद में बैठे, सभी मनुष्य और देव दिव्य गुणों को धारण करके पूजा आदर सत्कार के योग्य बनकर पृथ्वीलोक द्विलोक में निवास करें, इस प्रकार इस सृष्टि में इसी काल में ही सुख आनंद का भोग करें। इह अद्य सोम पीते इह का अर्थ है इसी समय, सृष्टि के इसी समय में सुख और आनंद का भोग करें। गुरु जी इसको भी बहुत बताते थे कि ये जो इह और अद्य ये दो शब्दों का वेद में बहुत ही ज्यादा प्रयोग हुआ है, इह अद्य जगह जगह इह अद्य, और इह अद्य का अर्थ करते अभी इसी समय है? अच्छा अद्रुहा अद्रोगधव्य पद का अर्थ कभी द्रोह न करने वाले ऐसा किया है, अद्रोग जिनके साथ कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, मतलब दो अर्थ इसलिए दिए इन्होंने, एक बार कर्म में है एक बार कर्ता में है जी। मंत्र में है वो तो कर्ता में है। हाँ द्रोह न करने वाले, हाँ ये कर्म में हो गया, ऐसे दो अर्थ है। द्रोह न करें, हाँ तो ये कर्ता कर्म का भी देखो कितना अच्छा शब्दों के विभाजन मैंने सही निष्कर्ष निकाला था ना, तीसरा अध्याय पढ़ लिया यदि कर्ता कर्म करण आदि का पता चल गया। अद्रोग धव्य इति मंत्र के अद्रुहा पद का कभी द्रोह न करने योग्य। अच्छा जो कर्ता में है ना, तो ये मंत्र में जो अद्रुहा पड़ा है वो आचार्य जी ने जो कहा वही है, द्रोह न करने वाले कौन? नहीं नहीं द्रोह न करने वाले फिर यज्ञ देवा के साथ समान अधिकरण बनेगा। अद्रुहा अद्रुहा जब कर्ता में है तब तो यज्ञ देवा होगा, और जब कर्म में है तब ये इसके साथ जुड़ेगा द्यावा पृथ्वी के साथ। अद्रोगधव्य जो द्यावा पृथ्वी हैं, हविर्धान हैं, वे हे हविर्धान वाम उपस्थम तुम दोनों के समीप यज्ञ देव बैठ जाएं सोमपान करने के लिए। ये अद्य सोमपात है, नहीं इन्होंने ऐसे किया है, ऐसे किया जब कर्ता में करेंगे तो यज्ञ देवा का विशेषण है प्रथमांक बहुवचनांत माना, और जब उसके साथ करेंगे तो द्वितीय तुम दोनों के समीप आकर के आसीदंतु यज्ञ देवा आसीदंतु, और जब प्रथमा बहुवचन है तो यज्ञ देवा अद्रुहा जो यज्ञ देव है जो किसी से द्रोह नहीं करते वे आसीदंतु वाम उपस्थम आपके समीप बैठे, माने तीन प्रथमा के बहुवचनांत शब्द माने जाएंगे अद्रुहा देवा यज्ञिया, और जब कर्म में है तो दो माने जाएंगे यज्ञिया देवा, और ये संबोधन पद होगा अद्रुहा जो है संबोधन होगा। इसका पदपाठ तो निकाला जा सकता है ना ऐसे ही, जब हम प्रथमा का बहुवचन निकालेंगे तो अद्रुहा विसर्गांत होगा, और जब हम इसको पदपाठ में वो दिखाएंगे ना संबोधन, तो अद्रुहा विसर्गांत नहीं होगा, फिर आकारांत होगा, अद्रुहा आकारांत होगा। हाँ नहीं, वो तो सुपाम सुलुक से आ हो जाता है ना, द्यावा पृथ्वी व्याख्याते देवस्त पृथ्वी चैत्येते पदे व्याख्याते, द्यावा पृथ्वी की व्याख्या हो चुकी है, दिवलोक और पृथ्वीलोक की भी व्याख्या हो चुकी है, ये मंत्र हमने पढ़ ही लिया। द्यावा पृथ्वी शब्द है ना, इति व्याख्याते द्योश्च पृथ्वी च इति एते पदे व्याख्याते, उसकी व्याख्या बता रहे हैं ये कि द्यौ और पृथ्वी इन दोनों पदों की व्याख्या हो चुकी। द्यावा पृथ्वी यहां पर जो द्यौ और पृथ्वी है उसकी व्याख्या हो चुकी। विपाट सुतुद्री, विपाट सुतुद्रो व्याख्याते, विपाट और सुतुद्री की व्याख्या होगी, अभी तो हुई थी, इमम मे गंगे यमने सरस्वती सुतुद्री, तयोरेषा भवति, उनकी ये ऋचा है, प्रपर्वतानाम उशति उपस्थाद अस्वे विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाट्सु तुद्री पयसा जवेते। मंत्र का अर्थ पहले पढ़ लेते हैं, पर्वता मूल में पढ़ रहे हैं, पर्वतानाम उशति उपस्थाद, पर्वतानाम कौन से मंत्र के बताया, नहीं सिद्धम का साधनम है, पहले ही बता दिया था ना, दिवी स्पृशम यज्ञम, हमारे यज्ञ को देवों में पहुंचा दे द्यावा पृथ्वी। प्रपर्वतानाम उशति उपस्थात, पर्वतानाम पहाड़ों के समीप से, उशति मानी समुद्र गमन को चाहती हुई, विशिते अश्वेयु, विशिते अश्वेयु माने खोली गई घोड़ियों की तरह, पहाड़ों के समीप से समुद्र गमन को चाहती हुई, जैसे उपमा दे रहे हैं घुड़साल से जैसे घोड़ी को खोल दें तो हास माने परस्पर स्पर्धा करती उछलती कूदती हुई, जैसे ये दो उपमाएं दे रखी हैं, विशिते अश्वेय एक उपमा, घुड़साल से खोली गई घोड़ियों की तरह, हास माने शुभ्रे मातरो गावा इव, अच्छा तीन उपमाएं, विशिते अश्वेव हासमाने गावा इव, गुड़साल से खोली गई घोड़ियों की तरह, हासमाने परस्पर स्पर्धा करती हुई, शुभ्रे मानी कल्याण करने वाली सुंदर माताएं। एक बड़ी बात है, वेद में माता शब्द गोमाता के लिए आता है, नहीं सब जगह नहीं पर बहुत आता है, ये महावास्य का एक उदाहरण था कि यथा मातुर्वत्स, तो मैंने आचार्य जी वो उसमें व्याख्या में ना, जैसे माता का बछड़ा बेटा, ये जो है ना पुरुष माता का बेटा, तो आचार्य जी ने कहा कि ये माता शब्द और वत्स शब्द उसके लिए आता है, गाय बछड़े के लिए। तो गो माता का बछड़ा जो है वो आगे पीछे जाता रहता है ना, जब आगे चलाते हैं तो कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है। भारतीय परंपरा में तो वास्तव में गो को सिर पर रखा है माता जो है ना, माता है गाव विश्व से मात्र है, तो वेद का ही है, वेद का ही है, नहीं मिला भाषा तो वेद की जैसी है, बारे में लिखा हुआ। हाँ हाँ जी और हाँ। अच्छा अच्छा, तो पर्वतानाम सती उपस्थात, पहाड़ों के समीप से समुद्र गमन को चाहती हुई, ये विपाट सुतुद्री की बात चल रही है, समुद्र से निकली विपाट और सुतुद्री, विशिते अश्वे इव, इसका अन्वय थोड़ा समझने में सुविधा रहेगी। ये पर्वत से पर्वतों की कामना करती हुई, पति समुद्र से मिलने की चाहती हुई, पर्वतों की गोद से, अश्वेव दो अश्वाओं की तरह, विशिते, विशिते माने बंधन मुक्त, और हास माने स्पर्धा करती हुई, ये सारे के अश्वे के साथ जुड़ रहा है, हास माने स्पर्धा करती हुई, विशिते मानी बंधन मुक्त होती हुई, ये गलत छप रहा है, विशिते मूर्धन निश्चय होना चाहिए, विशिते मूर्धन नहीं है, हाँ विशिते विमुक्ते, शीय बंधने होता है ना, तो वी लगा देंगे तो बंधन मुक्त, दो अश्वाओं की तरह, अश्वे विशिते हास माने स्पर्धा करती हुई, गावेव शुभ्रे दो गायों की तरह, जो शोभमान दो गायों की तरह, रिहाणे विपाट सुतुद्री पैसा जवेते, रिहाणे माताओं दो दो माताओं की तरह, हाँ मातरव वे माताएं, वो जो विपाट सुतुद्री है ना, वे अपने जल से वेगवान होकर के, जल के साथ वेग से बह रही हैं, बढ़ रही हैं, और एक उपमा दी जैसे घोड़े छुट करके भागते हैं ना स्पर्धा करते हुए, दूसरी उपमा दी चाटने की इच्छुक जो है, चाटने की इच्छुकों माताओं, चाटने की जो इच्छुक हैं, गायें बछड़े को चाटना चाहती है ना, तो गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे, दो गायों की तरह शोभमानु शुभ्रे रिहाणे मातरा, शोभमान गावा इव मातरो, ये मातरा जो शब्द है द्विवचनांत होगा, गावा के साथ जुड़ रहा है, दो माताएं दो गायें जैसे कि शोभमान रिहाणे चाटती हुई, चाटने की इच्छा करती हुई अपने बछड़े को ही अध्यार करेंगे ना, विपाट सुतुद्री पैसा जवेते, इन्होंने प्राणापान के ऊपर डाल दिया, हाँ इस सूक्त में प्राणपान का दो नदियों के रूप में वर्णन किया, प्राण को यहां पाश रहित होने से विपाट और अपान को शीघ्र गति करने वाला होने से सुतुद्री कहा है, चाटती चाटने की इच्छा करती हुई दो माताएं जैसे अपने बछड़े को, जिस प्रकार दो नदियां पर्वतों की गोद से निकलकर अपने पति समुद्र से मिलने की इच्छा से द्रुत गति से उसकी ओर भागती हैं, उसी प्रकार प्राणपान भी शरीर भी पर्वत के अंदर अपना मार्ग बनाते हुए अपने प्रिय आत्मा से मिलने की इच्छा शीघ्रता से उसकी ओर गति कर रहे हैं, जिस प्रकार ढीली छूटी लगामों वाली परस्पर स्पर्धा करती हुई दो घोड़ियां दौड़ती हैं, या जैसे श्वेत वर्ण वाली दो गो माताएं अपने बछड़ों को प्यार से चाटने की इच्छा से गुआड़े से भागती हैं, इसी प्रकार प्राणपान परस्पर स्पर्धा करते हुए अपने प्रिय आत्मा से मिलने की इच्छा करता हुआ उसकी ओर शीघ्रता से गति कर रहा है। वो ये है प्राण का यहां पास रहित होने से विपाट, बंधन रहित, और अपान जो है शीघ्र गति करने वाला विपाटनाथ। पर्वताना उपस्थाद उषत्यो कामय माने अश्वे विमुक्ते इति वा विषण्णे इति वा, हास माने हासती स्पर्धायाम हर्ष माने वा, हास धातु जो है स्पर्धा अर्थ में है, और विषण्णे इति वा, विषण्ण का अर्थ क्या होगा, विषण्णे माने किसी जुए आदि में जुड़ी हुई, किसी उसमें जो घोड़ी होती है ना, या तो उनको खोल दिया गया हो, विशिते का अर्थ एक तो ये उनको घुड़साल से छोड़ दिया गया हो, या विषण्णे माने उसको जुए में जुता दिया हो, उनको भी उसमें गाड़ी में जोत सकते हैं ना, रथ में दो दो तो उसको विषण ने किसी जुए आदि में जुड़ी हुई बता दिया। यहाँ तो वो आप जो बता रहे हो खुली हुई, वो विषिते का अर्थ विमुक्ते अर्थ लेकर के, और विषण्य का मतलब किसी जुए आदि में जुड़ी हुई, हास माने स्पर्धा करती हुई, हर्ष माने वा या प्रसन्न होती हुई, गाओ या दो गायों की तरह शुभ्रे शोभने दो माताएं सन रिहाणे चाटना चाहती हुई, विपाट सुतुद्री पैसा जल से भरी हुई प्रजवेते बड़ी वेग से दौड़ रही है, हासती स्पर्धायाम, हास धातु जो है स्पर्धा अर्थ में है, हास माने का अर्थ हो जाएगा स्पर्ध माने, आर्तनी अर्तन्यो वा अरण्यो वा अरिशण्यो वा तयुरेशा भवती, धनुष कोटियों के लिए ये आगे आ रहा है। आर्तनी मानी, आर्तनी मानी ये धनुष की कोटी होती है जो अर्तन्यो रित धातु गत्यर्थक है, धनुष के दोनों ओर आपस में मिलते हैं, अलग होते हैं, इस गति के कारण वो आर्तनी कहलाते हैं। धनुष की दो वो जो होती है ना सिरे, उसको जहां प्रत्यंचा बंधती है, अर्तन्यो का अर्थ है, अर्तन्यो मानी धनुष के दोनों छोर आपस में मिलते हैं, अलग होते हैं, अर्तन्यो हाँ, तो अर्तन्य अलग होते हैं, पास आते हैं, तो इस गति के कारण रित धातु से आर्तनी बना दिया। अरण्य वा या अरणार हो गमनार हो, गमन करने के कारण रिगतो धातु से बाणों को गति देते हैं। मंत्र में कहा है ना आर्तन्य ते आचरंती समनेव योषा मातेव पुत्रम विवृताम उपस्थे अपशत्रुन विद्यताम संविधान आर्तनी में विस्फुरंती अमित्रान, पहले भी आ चुका है मंत्र तो। नहीं, कोई छोटा टुकड़ा होगा और वो कहते थे ना कि आगे व्याख्या करेंगे, तीन अर्थ दिए अर्तन्यो अरण्यव अरिशण्यव अरिशण्यव अरिशण्यव है अरिशण्यव है, आर्तनी के जो आरिषण्यव शत्रु के हिंसक हैं, आंग पूर्वक ऋष धातु से आरिषण्यव बना दिया। अर्तन्यव अरण्यव अरणार्ह गमनार्ह रिगतो धातु से बनाया, आर्तनी जो वो हाँ गमन तो करते ही है ना, वो ऐसे ऐसे इधर होते हैं, वो जो दोनों सिरे है ना वो ऐसे पास में आते हैं, अलग हटते हैं, गमन तो हो ही रहा है। ते आचरंते मन वे धनुष कोटियां आचरण कर रही हैं, कैसे समना समना जो एक मन वाली दो स्त्रियों के समान, हाँ ऐसा है, तो ते आचरंती आचरण करती हुई वे धनुष कोटियां, ये प्रथमा का द्विवचन है, ते आचरंती प्रथमा द्विवचन है, वे धनुष की जो कोटी हैं वो आचरण कर रही हैं, कैसे आचरण कर रही हैं, समनेव योषा समान मन वाली स्त्री की तरह, समान मन वाली दो स्त्रियों की तरह, मातेव पुत्रम और जैसे माता अपने पुत्र को बैठा लेती है इस तरह बिभ्रिया धारण करे उपस्थे अपने पास, समान मन वाली दो स्त्रियां जैसे आचरण करती हैं, समनेव योषा उपमा दे रहे हैं, मातेव पुत्रम और माता जैसे पुत्र से के पास जाती है, बिभ्रिताम उपस्थे उपस्थे रक्षणार्थम आकृष्टारम बिभ्रिता बिभ्रिताम, गोद में जैसे धारण करती है ना, वैसे वो बाण को धारण करती है, संविधाने अब शत्रुना विध्यतान संविधाने, संविधान माने संवादम इव कुरवाणे, संवाद करती हुई मानो ये आर्तनी विस्फुरंती अमित्रान, विस्फुरंती माने शत्रुन विस्फुरंत्य, ये जो है हाँ विस्फुरंती विघ्नंत्यो नष्ट करें शत्रुन अपविध्यताम, जो ये अमित्रान शत्रुन अप जो है विध्यताम से जुड़ जाएगा, अमित्रान शत्रुन अपविध्यताम, ये अमित्रान भी आ गया और शत्रुन भी आ गया, दो जगह आ रहा है ये। ये धनुष कोटियां समना योषा, एक मन वाली दो पत्नियों के समान, पर यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक जगह अपविध्यताम शत्रुन, शत्रुओं को बींधे संविधाने आर्थनी, एकमत हुई है धनुष कोटियां बींधे, और विघ्नत्यव अमित्रान, ये दूसरा जो है ना, दूसरा यहाँ पर विस्फुरंती अमित्रान, अमित्रों को शत्रुओं को विघ्नित करती हुई, एक जगह तो अमित्रान विस्फुरंती ये एक बात हो गई, शत्रुओं को विघ्नित करती हुई ये धनुष कोटियां संविधाने एकमत हुई हुई, सहमत हुई हुई, एकमत हुई हुई ये जो धनुष कोटियां हैं, शत्रुन अपविद्यताम शत्रुओं का नाश करें। हाँ एक जगह अमित्रान अमित्रान विस्फुरंती और दूसरी जगह अपविद्यताम, तो इसमें ये जो है उपमा ऐसे दी, एक मन वाली दो पत्नियां हैं, जिस प्रकार समान मन वाली पत्नियां अपने पतियों के अनुकूल आचरण करती हैं, समनेव योषा आचरंती धनुर्धारी की इच्छा के अनुकूल आचरण करती हुई, माता पुत्रमिव माता अपने बेटे को गोद में जैसे बिठाती, उपस्थे विभ्रिताम उसी तरह बाण को धारण करें ये अपने मध्य में, शत्रुन अपविद्यताम और शत्रुओं को बींधे, सुना शीरौ, सुना और शीर ये जो है सुनाश वायु, शुएति अंतरिक्ष से शीर आदित्य शरणात तयोरेशा भवती, सुनाशीर वायु और आदित्य को कहते हैं, सुनो वायु, सुन नाम का वायु है, क्योंकि ये वायु सुमन शीघ्रता से एति अंतरिक्ष से आकाश में चलता है, ये वायु शीघ्रता से आकाश में चलता है, शीर आदित्य सूर्य का वाचक है शीर, क्योंकि ये सूर्य गति करता है, शरणात गति करता है, तो सुना शीरो हे वायु और आदित्य, सुना शीरो इमाम वाचम जुषेथाम यद दिवी चक्रथूपया तेन इमाम उपसिंचतम, हे वायु और आदित्य इमाम वाचम तुम दोनों हमारी वाणी को प्रार्थना को जुषेथाम सेवन करो, सुनो प्रीति से सेवन करो, दिवियत पया अंतरिक्ष में जो जल है तुम दोनों निर्माण करके तेन इमाम उपसिंचितम इस भूमि को सींचो, वायु और आदित्य को प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम दोनों हमारी वाणी को सेवन करो, दिवियत पया जो द्यूलो अंतरिक्ष में जो पय है तेन इमाम उपसिंचतम उससे इस भूमि को तुम दोनों सींचो, इकट्ठा किया है इससे भूमि को सींचो, देवी जोष्ट्री देवी जोष्ट्री देव्यो जोषयित्रो द्यावा पृथ्वी इति वा अहोरात्रे इति वा, देवी जोष्ट्री जो है मनुष्यों को तृप्त करने वाली सुख पहुंचाने वाली दो देवियां हैं, ये दो देवियां कौन सी हैं, देवी जोष्ट्री देव्यो जोषयित्रो जोषयित्रो ये जो है तृप्त करने वाली हैं, तो कहते हैं द्यावा पृथ्वी अहोरात्र, या तो द्यावा पृथ्वी है या अहोरात्र दिन रात है, परंतु काथक के आचार्य कह रहे हैं कि ये दो देवता सस्यम च समाच है, व्रीही और अन्न आदि, व्रीही आदि अन्न और संवत्सर हैं। सस्यम मानी व्रीही आदि और समा मानी संवत्सर, तयोर ऐसा संप्रेषो भवति, उन दोनों के विषय में ये संप्रेष मंत्र है। संप्रेष तो अध्वर्यु के द्वारा होता को होता है, अध्वर्यु के द्वारा होता को संप्रेष दिया जाता है, होता हाँ जहां होतर यजय आता है ना, तो जो अध्वर्यु होता है, हे होता यजन करो, ना ऋक है ना यजु है ना साम है, तो क्या है ये प्राधान्य स्तुति। देवी जोष्टी वसुधीति ययो अन्याघात द्वेषांसी यूयवद अन्या वक्षद वसुवीर्याणि वार्याणि यजमानाय वसुवते वसुवने वसुधेयस्य वीताम यज। तो ये करे वसुधीति, वसुधीति मानी वस धन को, धन को देने वाली, धन का निधान भूत धारण करने वाली जो देवी जोष्टी है, मनुष्य को तृप्त करने वाले, द्युलोक पृथ्वीलोक है या दिन रात है या सस्य और संवत्सर है ना, कोई भी ले लो अर्थ, देवी जोष्टी फसल और संवत्सर, ये दो देव ययो अन्या अघा द्वेषांसी युवत, उन दोनों में से अन्या मानी एक देवता दिवस्त जो सूर्य है, वो अघा मानी पापों को रोग आदि दुखों को, द्वेषांसी जो मनुष्य के शत्रुभूत है उनको युवत दूर करता है, दिन जो है वो चोर आदि को हटाता है और शस्य दुर्भिक्ष का निवारण करता है, जो समा है वो तो चोर आदि को हटाता है और जो शस्य है वो दुर्भिक्ष को हटाता है। तो तयोर अन्या, यहां पर कहा ना देवी जोष्टी वसुधीति धन को देने वाली, ययो अन्या, ययो अन्या अच्छा, जिनमें से अन्या एक अघा द्वेषांसी युवत, पापों को और द्वेषों को, मनुष्य के शत्रुभूत जो रोग आदि हैं, पापों को रोग आदि दुखों को और जो कि मनुष्य के शत्रुभूत द्वेष हैं उनको दूर करता है, दिन जो है वो दिवस्थ जो सूर्य है, द्युलोकस्थ सूर्य है, वो चोर आदि को हटाता है और शस्य जो है दुर्भिक्ष को निवारण करता है। अन्य दूसरी देवता अर्थात पृथ्वी रात्रि या समा यजमान आय वारियाणी, यजमान के लिए वर्णीय जो धन है उनको देता है, वक्षत मानी देता है, वसु मानी धन, प्रथमा के बहुवचन अर्थ में है वसु, वक्षत मानी देता है, वक्षत वसु वारियाणी, वसु जो है प्रथमा के बहुवचन का अर्थ देगा, सब सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है, जस का लुक हो रहा है, हाँ मतलब द्वितीय बहुवचन, वसु वारियाणी यजमाना यजमान के लिए, वसु वने वसुधेयस्य, वसु वने धनु के भोग के लिए, धनु के संग्रह के लिए, वीताम वे दोनों देव इस यज्ञ के अपने अंश को पिए, वीताम माने वो दोनों देव, वो दोनों देव कौन से, देवी जोष्ट्री इस यज्ञ के अपने अंश को पिए, यज हे होता तू यजन कर, अध्वर्यु कह रहा है कि हे होता तू यजन कर, देवी जोष्ट्री मनुष्यों को तृप्त करने वाला सुख पहुंचाने वाले दो देव हैं, वसुधीति वसुधान्यो धनु के निधान भूत हैं, ययो अन्य अघानी द्वेषांसी अवयावयति, अघानी द्वेषांसी हानिकारक शत्रुओं को अवयावयति दूर भगाता है, नष्ट करता है, अवहति अन्य, आवहति अन्य वक्षत का अर्थ कर दिया, आवहति अन्य, और दूसरा एक देव वर्णीय धनु को, वसूनी वारियाणी, वारियाणा यानी वननीय धनु को, वर्णीय धनु को यजमान के लिए लाता है, वसु वनाय धनु के उपभोग के लिए, वसुधानाय धनु के संग्रह के लिए, वीताम का अर्थ है पिबेताम कामयताम वा, पिए या कामना करें, हे होता है तू यजन कर, वीतान वी धातु है ना, वी वी गति प्रजन कांत सन खादने सुखादन अर्थ भी है ना, काम एतान खाद वी प्रजन कांति असन खादन, खादन हो जाएगा असन, तो वैसा दंत सकार है ना, तो ये जो देवी जोष्टि द्यावा पृथ्वी और अहोरात्र है ये हमारे लिए वर्णीय धनु को लाए यजमान के लिए, वसुवने वसुधेयस्य, वसुवने धनु के उपभोग के लिए, वसुधेयस्य धनु के संग्रह के लिए, पिए चाहे ऐसा संप्रेष है। देवी ऊर्जावती, देवी ऊर्जावती, देव्या ऊर्जावान्यो, कौन सी है देवा, देवी ऊर्जावती कहते हैं वही है द्यावा पृथ्वी और रात्रि दिवा सस्यम च समाच, काथक्य कहता है सस्य और सम है, तयोरेषा संप्रेषो भवति, उनका ये संप्रेष है। देवी ऊर्जा हुति देव्या इसम ऊर्जा मन्यावक्षत सग्धिम सपीति मन्या नवेन पूर्वम दयमानास्याम पूर्ण पुराणेन नवम ताम ऊर्जम ऊर्जा हुति ऊर्जय माने अधाताम वसुवने वसुधेयस्य वीताम यज। देवी ऊर्जा हुति ये जो सुख के देने वाले और अन्न और रस के बुलाने वाले जो देव हैं, देवी ऊर्जा होती, ऊर्ज का अर्थ है अन्न रस, और आवहन आवहान्यो बुलाने वाले देव्यौ, दो देव हैं स्त्रीलिंग में बोल रहे देवी, आवहान्य आवहान्यो का अर्थ है आवहानी शब्द का द्विवचन में आवान्यो आभातव्य, अन्न रस के लिए बुलाने योग्य जो देव कौन से हैं, द्विलोक पृथ्वीलोक दिन रात सस्य और समा संवत्सर। देवी ऊर्जावती सुख के देने वाले, अन्न और रस के बुलाने वाले दो देव हैं द्विलोक और पृथ्वीलोक, या दिन और रात काथक्य के मत से सस्य और संवत्सर। अन्य ईशम ऊर्जम आवक्षत, उनमें से एक तो अन्न को या व्रीही आदि को आवक्षत देता है, आवक्षत का अर्थ है आवहतु, अन्न को ईशम ऊर्जम, और ईशम अन्न को और व्रीही आदि को और उपसेचक क्षीर आदि रस को, ऊर्जम का अर्थ कर दिया रस, अन्न को या व्रीही आदि को दोनों ही अन्न के वाचक हैं, इसलिए जो है ऊर्ज का अर्थ उसका रस ले लेंगे। अन्य इसम ऊर्जम आवक्षत, अन्य और दूसरा देव जो पृथ्वी है वो सगधिम सपीतिम समान भोजन समान पान को देता है, नवेन पूर्वम दयमाना श्याम नवीन समान भोजन और समान पान से, पूर्वम दयमाना श्याम पुरातन अन्न और रस की रक्षा करने वाले हम बने, नवेन पूर्वम दयमाना श्याम नवीन समान भोजन और समान पान से, पूर्वम दयमाना श्याम पुरातन अन्न और रस की रक्षा करने वाले हम बने। कहने का भाव यह है कि हम इतना अन्न प्राप्त करें कि जैसे नया जब अन्न आए ना तो पुराना भी हमारे पास रहे। नवीन समान भोजन पान से तो अर्थ तो ये निकला ना, वो जो दो देवियां हैं ना उनके प्रसाद से नए विधि आदि के साथ पुराने की भी रक्षा करते हुए हम, पूर्वम दयमाना श्याम पुरातन अन्न और रस की रक्षा करने वाले हम बने, पुराने नवम और पुराने से नए की रक्षा करने वाले बने, नवेन पूर्वम और पुराने नवम, हाँ यही तो मैंने भी जाना था, और पुराने से नव पुराने से नए की रक्षा करने वाले ऊर्जा होती है द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों देव, ताम ऊर्जम उस अन्न रस को, ये द्विलोक पृथ्वीलोक ताम ऊर्जम उस अन्न रस को ऊर्जा माने बलिष्ठ करते हुए अधाताम धारण करे, अधाताम का अर्थ है धारण करे, वसु बने वसुधेय से बीताम, धन के उपभोग के लिए, धन के संग्रह के लिए इस हवी को पिए, कामना करें। द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक दोनों देव उस अन्नरस को बलिष्ठ करते हुए, ऊर्जा माने बलिष्ठ करते हुए धारण करें। द्युलोक पृथ्वीलोक अन्नरस को वसु बने वसुधेय से वीताम, उस हवी को पी ले, कामना करें। हे होते तू भी यज्ञ कर, देर मत कर, विलंब मत कर, अर्थात इन देवों की कृपा से हमें इतना अन्नरस मिलता जाए कि जब तक हमारे घरों में नया अन्नरस आए तब तक वह पुराना बराबर बना रहे। पुराना अन्न खाने में स्वास्थ्य कर बताया जाता है। जब तक हमारे घरों में नया अन्नरस आए तब तक वो पुराना बार बार बराबर बना रहे। हम नए से पुराने को बचाएं, नए से पुराने को बचाएं, पुराने से नए को बचाएं। इस तरह यावत जीवन सदा हम अन्न रस से भरपूर रहे। देवी ऊर्जा हुति ऊर्जावती देव्यो ऊर्जा भान्यो, व्रीही आदि अन्न और क्षीर आदि रस के बुलाने वाले दो देव हैं। व्रीही आदि अन्न और क्षीर आदि रस के बुलाने वाले दो देव हैं, अन्नम च रसम च आवहति अन्या। उनमें से एक अन्न रस को बुलाता है और दूसरा सग्धिम च सहपीतिम च अन्या, दूसरी पृथ्वी देवता समान भोजन और समान पान को प्राप्त कराते हैं। मानी अन्न रस को ऊपर से द्यावा अंतरिक्ष में बादल बनते हैं और वो हमको भेजते हैं पानी, और इधर भूमि पैदा करती है। नवेन इस नूतन अन्न और रस से पूर्वम पुरातन अन्न रस को दय माना श्याम, दयमान दय धातु रक्षा अर्थ में होती है, रक्षा करते हुए रहे। पुराने नवम दय माना श्याम, और पुराने से नई की रक्षा करते चले। ऊर्जा होती अन्न रस के प्रापक ये दोनों देव ऊर्जा ऊर्ज रस के आवाहन्य प्रापक, ऊर्जा होती शब्द का अर्थ है अन्न रस के जो प्राप्त कराने वाले दोनों देव, ताम ऊर्जम उस अन्न रस को ऊर्जा माने अधाताम बलिष्ठ करते हुए धारण करें। दत्ताम हमारे को दे बलिष्ठ करते हुए, ऊर्जा माने अधाताम वसु वननाय धन के उपयोग के लिए, वसुधानाय और धन के संग्रह के लिए। यहां पर मैत्रायणी संहिता का मंत्र है, देवी ऊर्जा होती देव्यो इसम ऊर्जम अन्या आवक्षत सग्धिम सपीति मन्या। एक देवता जो है इस और ऊर्ज को लाए, ये तो है सूर्य देवता या द्यावा, और सग्धिम सपीति मन्या ये पृथ्वी है। नवेन पूरम दयमाना श्याम, नए से पुराने की रक्षा करते हुए रहे। पुराने नवम पुराने से नए की, नए से पुराने की रक्षा ऐसे हो गई ना कि नया आ जाएगा जो पुराने तक काम देगा, और पुराना जो है नया जब तक आएगा तब तक अपने पास रहेगा। नए से पुराने की रक्षा हो गई ना, नया जो अन्न है क्या कह दिया नहीं, नए से पुराने की रक्षा ऐसे हो गई कि नया जो है इतना नया अन्न हो पुराना बचा ही रहे। हाँ वसु बनाए वसुधानाय वीताम पिब एताम कामयताम वा। तो ये हो गया 9 अध्याय पूरे। ओ शांति शांति शांति।